Miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 lipca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 3 sierpnia Sąd Najwyższy orzeknie o ważności wyborów prezydenckich. USA zaczyna wycofywanie swoich żołnierzy z Niemiec. Po pojawieniu się na Białorusi rosyjskich najemników Aleksander Łukaszenka zwołał Radę Bezpieczeństwa Kraju. Termin posiedzenia, na którym Sąd Najwyższy będzie orzekał o ważności wyborów prezydenckich, wyznaczono na 3 sierpnia. Na posiedzeniu będą obecni prokurator generalny i przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, mówi rzecznik sądu Aleksander Stępkowski. Podejmując tę uchwałę, Sąd Najwyższy bierze pod uwagę sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów, stanowisko, jakie w tym przedmiocie zajmuje prokurator generalny oraz wnioski płynące z rozpatrzenia wszystkich protestów wyborczych. A jest ich prawie 6 tysięcy, do tej pory rozpatrzono około 400. W znacznej większości te protesty nie spełniały warunków formalnych, w związku z czym pozostały bez rozpatrzenia. W kilkunastu sprawach protesty wyborcze zostały uznane za zasadne, ale nie mające wpływu na wynik wyborów, a w kilkudziesięciu innych orzeczono, że wprawdzie protest został prawidłowo złożony, ale zarzuty podniesione w proteście były bezzasadne. Na podjęcie uchwały dotyczącej ważności wyborów sąd ma 21 dni od ogłoszenia wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. Wszystko idzie zgodnie z planem. W Polsce będzie więcej żołnierzy USA. Powstanie najważniejsze w naszym regionie dowództwo sił lądowych, powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak. Wcześniej minister obrony Stanów Zjednoczonych Mark Esper poinformował, że Pentagon rozpocznie wycofywanie 12 tysięcy żołnierzy z Niemiec, z których ponad 5,5 tysiąca przeniesie się do innych państw NATO. Ograniczamy liczbę żołnierzy w Niemczech, ponieważ oni nie płacą rachunków. To bardzo proste, powiedział prezydent USA Donald Trump. W nocy na kilku stołecznych pomnikach zostały zawieszone tęczowe flagi, m.in. na figurze Chrystusa przed kościołem Świętego Krzyża, na pomniku Mikołaja Kopernika i na warszawskiej Syrence. W programie pierwszym Polskiego Radia posłanka PSL Urszula Pasławska powiedziała, że winni tego czynu powinni zostać ukarani. Barbarzyński czyn. Osoby odpowiedzialne powinny ponieść konsekwencje i tyle. Granice i bezczelności, i ataku na pewne wartości. Dzisiaj doświadczamy od, myślę, jakiegoś czasu, ale tutaj nie ma co się nad tym rozwodzić. Po prostu organy ścigania powinny się zająć tym sprawą i tyle. I zamknąć temat. Zbezczeszczona figura Jezusa z krakowskiego przedmieścia to nie tylko symbol religijny, ale też świadek dramatycznej historii stolicy. Tej samej Warszawy, która ucierpiała z rąk ludzi, którzy nie tolerowali innej wizji świata niż ich własna, napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Radę Bezpieczeństwa Białorusi zwołał w trybie pilnym prezydent Aleksander Łukaszenka. Stało się to po zatrzymaniu 33 tzw. zielonych ludzików, czyli Rosjan z prywatnej bojówki Wagnera. Niezależne media wyjaśniły, że około połowa zatrzymanych walczyła w Donbasie na wschodzie Ukrainy. Najemnicy prawdopodobnie mają również doświadczenie z walk w Afryce. Na kadrach pokazanych przez białoruską telewizję widać, że mieli przy sobie walutę Sudanu oraz teksty napisane w języku arabskim. Wcześniej białoruska agencja prasowa poinformowała, że na Białoruś przybyło ponad 200 bojowników w celu destabilizacji sytuacji w okresie kampanii wyborczej. Na razie nie ma informacji, co się stało z pozostałymi niearesztowanymi najemnikami. Niektóre źródła nie wykluczają, że Białoruś mogła być jedynie krajem tranzytowym dla bojówkarzy. Inni komentatorzy są zdania, że pojawienie się rosyjskich najemników może być na rękę białoruskim władzom, gdyż przyczyni się do spotęgowania w społeczeństwie atmosfery strachu przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na 9 sierpnia. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Policja szuka świadków wczorajszego śmiertelnego wypadku na węźle Konotopa pod Warszawą. Po 4 rano kobieta jadąca BMW uderzyła w bariery na zjeździe z trasy S8 na S2 w kierunku lotniska Chopina. Auto zapaliło się, ciało kobiety ratownicy znaleźli na jezdni pod wiaduktem. Sprawdzamy, czy w pobliżu jest monitoring, ale szukamy też świadków zdarzenia, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej policji. Poszukujemy osób, które we wtorek około godziny 4 nad ranem podróżowały trasą S8 albo autostradą A2 w okolicach węzła Konotopa. Prosimy o zgłaszanie się osobiste do Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach, ulica Warszawska 276, albo o kontakt telefoniczny do dyżurnego jednostki. Znaleziona przez strażaków kobieta była poparzona. Nadal nie ustalono jej tożsamości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Minut po 20 słuchają Państwo radiowej trójki, a w niej włóczymy się po drogach i bezdrożach muzycznego świata. Podobała się Państwu muzyka afrykańska, a pani starsza walcząca z lwem wzbudziła szacunek, co spowodowało nagłą zmianę planów u nas i w efekcie tej sympatycznej reakcji pojawia się tu Elemoto, czyli artysta dokładnie stamtąd, z Namibii, z Kalahari. Śpiewający, no może już nie o lwie i nie o polowaniu, ale o różnych rzeczach, jak na przykład o tym, że zawsze należy upatrywać dobrych stron, nawet w zjawiskach czy w rzeczach, które nas dotykają i które nie wzbudzają naszego entuzjazmu. There is nothing more beautiful than good company. Nothing more beautiful than a true lover's kiss. There is nothing more beautiful than the laughter of a child. Nothing more beautiful than those smiling eyes. There is nothing more beautiful, nothing more beautiful, nothing more beautiful. Beautiful world. Beautiful world. Yes, it's a beautiful world. Yeah. Yes, it's a beautiful world. Oh, what a beautiful world. Than a moment of peaceful silence. nothing more beautiful than a few kind words. Nothing more beautiful than that pregnant moon. There is nothing more beautiful, nothing more beautiful, nothing more beautiful. It's a letter, it's a letter way, it's a letter way, it's a letter way. Beautiful world, what a beautiful world. Beautiful world, yes, it's a beautiful world, yeah. Przesłanie, by nie dać się złej rzeczywistości, patrzeć na to, co w niej dobre i dostrzegać w każdej przeciwności również i jakąś szansę. Ja artysta, przypomnę Elemoto i wydaje mi się, że ma poczucie humoru, bo to wstęp do kolejnej pieśni na płycie, pieśni Nie spóźniaj się, pieśni pogrzebowej. Takie rzeczy, ale to już inna historia i inna opowieść. Tym razem zmieniamy gwałtownie klimat, bo północ i morze. I oczywiście łowy, smaglersi o lewiatanie, czyli opowieści wielorybnicze. Baffin Bay, przywiał na zachód niż chwał ogromnego lewiatana grzbiet. Ujrzeliśmy pośród fal. I szalony pościg zaczął się. Nie zapomnę tamtych dni, kiedy goniąc wieloryba przebyliśmy setkę mil i dopadliśmy jak sfora psów, co apetyt ma na łup, za odwagę bosman życie dał, dalej zmiażdżył jego słup. I chwyciliśmy lance, pchnęliśmy lance na chora, uwierzcie nam, i we wściekłej pracy wiele krwi pochłonął cenny tron. Ej do burty i na kaje z nim, jednemu z braku sił, gdy płatami zrywaliśmy tłuszcz, rodziliśmy wie. jego krwi. Noc przyniosła twardej walki kres, jak napisał widać los. Mówi żywot wieloryba, zgasił jeden celny cios. Chwyciliśmy łące, pchnęliśmy łące na chorą jeszcze raz. Wiele wściekłej pracy, wiele krwi, pochłonął cenny tram. Robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na alternatywną inwestycję finansową. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka. Otrzymałeś e-mail lub SMS z taką ofertą? Ktoś kusi cię nią w mediach społecznościowych? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę uważać i proszę też uważnie słuchać klubu folkowego, w którym teraz opowieść zasłyszana z anteny trójkowej wiele, wiele lat temu. Roman Wilhelmi opowiadał w Winien i Ma, taki magazyn na naszej antenie miał miejsce i opowieść dotyczyła polskich biznesmenów, którzy chcieli zrobić interes z niemieckim kolegą, ale ten kompletnie był niezainteresowany tematem. Polacy nie dali za wygraną i wywiad szybko doniósł, że Niemiec ma hobby, lubi polować. W związku z tym, by kontrakt jednak podpisał, zaoferowano mu w tym kontrakcie darmowe polowanie. Początkowo na dzika, więc skrzywił się. Tutaj cała lista zwierząt, aż w końcu stanęło na niedźwiedziu. Niemiec zapalił się do pomysłu, podpisał kontrakt i no właśnie, polscy biznesmeni, taniec na wulkanie. Święto zaczęli to celebrować i z uciech wyrwał ich po tygodniu faks od Niemca, który pytał się, jak ma przyjechać na to polowanie. na chwilę zainteresowali się tematem, myśląc, że szybko to zrobią, ale okazało się, że w Polsce nie można polować na niedźwiedzie, bo są pod ochroną. No i to, co początkowo było interesem życia, nagle, gdy popatrzyli na karę umowną, okazało się, że jest totalną klęską. No i humory im się popsuły, ale nagle jeden z nich wpadł na pomysł i się spytała, co w sprawie Julinka. Reszta się zdziwiła, ale przypomnę, że w Julinku jest, czy była, szkoła cyrkowa. No, może mają jakiegoś niedźwiedzia i mogliby nam go sprzedać. Zadzwonili do Julinka. Okazało się, że owszem, mają szczęście, bo w Julinku jest na sprzedaż stary niedźwiedź, ogromny. Ucieszyli się bardzo. No i sklerotyczny, cokolwiek nie nadający się już do pracy w cyrku. Kupili niedźwiedzia. Pod Julinkiem w Campinosie zaczęli budować ambonę, taką drewnianą konstrukcję piętrową, żeby tam Niemiec mógł spokojnie sobie stać i strzelać. Niemiec przyjechał, wmówili mu, że to serce polskiej dżungli. Przypomnę, że Julinek to w zasadzie otulina Parku Narodowego i mgła się podnosi. Polacy tego niedźwiedzia pchają w kierunku Niemca. No i gdy już niedźwiedź wyszedł na polanę, niedźwiedź go zobaczył, ale z drugiej strony na polanę wjechał na rowerze rowerzysta, który całe życie podążał tą drogą do pracy i nawet zająca nie widziała, to nagle takie monstrum. W związku z tym przerażony porzucił rower i uciekł. Niemiec, gdy zobaczył rowerzystę w sercu polskiej dżungli, zawahał się i ten moment wykorzystał niedźwiedź, który wsiadł na rower i pojechał. Taka to historia z polowania. Za chwilę nam się przyda. A my, skoro już jesteśmy na północy, to Finlandia. Tam to chyba polowanie tylko na muminki. Humani hej! Humani hej! Huputiti humani hej! Kun tuo taivas on niin tumma. money, hey. Ach, ferworze, pomyliłem imiona oczywiście, że nie Roman Wilhelmi Anioł, a Marek Wilhelmi, ale to wyłapali starzy słuchacze, weterani. W sprawie tego jeszcze mglistego poranka. Morning Dew, tym razem z Wysp Owczych. Sparkling eyes is touching the window, they fill me and rock me to sleep. Heavy morning's travel and worried I breathe. I'm born again. So amazed by morning you, 'cause you wake. Fall won't bring you down at all. They tell what's to come. Sparkling dice is touching the window that fell me and rocked me to sleep. So amazed by morning you, 'cause it wakes me up when rozwiało, a my powracamy do niedźwiedzia, który wsiadł na rower i pojechał. Opowiedziałem tę anegdotkę Davidowi Hopkinsowi, irlandzkiemu perkusjoniście, i ten uraczył mnie podobną, pytając, czy znam Tonego McManusa. O, ten McManus to znakomity gitarzysta szkocki. No i okazało się, że Ton McManus miał marzenie pojechać do Australii i zobaczyć kangury w ich naturalnym środowisku. W związku z tym, gdy jego trio dostało angaż na parę koncertów na Antypodach, nie wahał się, pojechał. No, ponieważ British Council znakomicie płaci, w związku z tym po koncertach wynajął jeepa i wraz z ekipą udał się na sawannę. I tu szczęście McManusa było ogromne, bo z lewej strony kangury skakały, z prawej kangury skakały i nieopatrznie jeden z nich skoczył przed przód samochodu i doszło do zderzenia. Zahamowali natychmiast, podbiegli do leżącego zwierzątka. Okazało się, że żyje. Zaczęli cucić, ale zwierzę nieprzytomne. W związku z tym Tony McManus pomyślał chwilę, kazał dwóm kolegom trzymać zwierzaka za te przednie krótkie łapki między sobą i robili zdjęcia. No i gdy przyszła pora na Tonego McManusa wpadł na jeszcze lepszy pomysł, a mianowicie ubrał kangura w swój bezrękawnik. I gdy szykowali się do zdjęcia, nagle kangur przyszedł do siebie, wyrwał się z objęć i ruszył w sawannę. Oczywiście w bezrękawniku Tonego, a w kieszeniach był i paszport, i całe pieniądze, i co najważniejsze, kluczyki do samochodu. Z dziką przyrodą trzeba uważać, ale ta historia wprowadza nas w tematykę właśnie aborygeńską, Australia i tamtejszy postrach, czyli bawoły. Tranquil bush awakened to the droning of a truck along the track to Woolna, trailing clouds of whirling dust. It's Vaughnie Litchfield driving, Bill Hunter right beside, just gazing out the window at the passing countryside. They're heading for the buffalo camp, and Bill is gonna stay, get a job with his old man way out at Woolna way. In the floodplain country, hard men used to ride. Many a name played a dangerous game for the sake of a buffalo hide. Aboriginal shooters were legends way out there. They shot the bulls from horseback. They rode with style and flair. They worked for old George Hunter, and they told young Bill one day that old man wrestled a buffalo bull and lived to walk away. They reckoned old George Hunter was the strongest man around, from back in the 1930s, from the bush to Darwin town. In the floodplain country, hard men used to ride. Many unnamed played a dangerous game for the sake of a buffalo hide. One time that old man Hunter, when the open plain was dry, came upon a wallow where water buffalo lie. He didn't see it for the grass, and the sun was in his eyes. This big old buffalo bull stood up and caught him by surprise. His party scaled a sapling that was bending from the weight. No luxury for Hunter, who was left to meet his fate. Floodplain country, hard men used to ride. Many unnamed played a dangerous game for the sake of a buffalo hide. No place to run, and that bloody gun, the bullet jammed inside. And the buffalo smelt the air, shook its head from side to side. But the challenge wasn't honored, and the old man staggered back. But the buffalo dropped its head, ready to attack. It made a lunge at that old man, but he grabbed it by the horns, and he forced it back a pace, they said. A contest then ensued. In the floodplain country, hard men used to ride. Many unnamed played a dangerous game for the sake of a buffalo hide. The buffalo pushed the old man back, but the old man pushed again, and the two were locked in battle on that lonely grassy plain. They stopped and both stood face to face. An old hunter, dripping sweat, slowly dropped his hands away and took a backward step. The old bull stood a moment, then turned its head for home. Can't be. And trotted off towards the scrub. And the old man stood alone. Way up back in the floodplain country, hard men used to ride. Many unnamed played a dangerous game for the sake of a buffalo hide. The others dropped down from the tree, all excited by the fight. The old man's leg was badly gored, but reckoned he was right. From the alligator rivers, down the track to Catherine Town, and out past Daly Riverway, that story did the rounds. So became a legend. You might hear the oldies say, George Hunter wrestled a buffalo bull and lived to walk away. In the floodplain country, hard men used to ride. Many unnamed played a dangerous game for the sake of a buffalo hide. Wprawdzie nie Johnny Cash, ale też ładnie, Mark A. Hunter. O polowaniu w Australii, a tymczasem nasza nagonka na Facebooku w klubie folkowym się rozwija i jedna ze słuchaczek pyta, czy ten tweedowy, właśnie, czy ten bezrękawnik Tony'ego to nie tweedowy czasem. No, jako Szkot prawdopodobnie taki właśnie miał. Wracamy do naszych baranów, a w zasadzie do liska. Najpierw lisek, a później zajączek. Dwa stworzenia, na które Anglicy polują i mają wielką w tym tradycję, aczkolwiek wielowiekowa tradycja polowania na lisa została przez nich ostatnio zarzucona, dlatego że zauważyli pewien drobiazg, mianowicie, że z punktu widzenia lisa nie jest to aż tak fajna sprawa. I dwa utwory, pierwszy angielski, The Fox, o lisie, który zmyli pogoń i który sobie dworuje z myśliwych, zwłaszcza w terenach podmiejskich, a drugi szkocki znowu, lament no, długouchego stwora. Oba są o tyle ciekawe i podobne do siebie, że oba jako podmiot liryczny występuje w nich właśnie zwierzak. You found me. of December, one fine winter's day, to the hills of Dromien I chanced for to stray. I was feeding on the green grass that grows on yon ground, when me heart was set a-beating by the cry of the hounds. With me right tally-ho, harky over hi-ho, harky over cried the huntsman, harky over hi-ho. They hunted me up and they hunted me down, the bold huntsmen all scattered on my trail, said the hounds. Over highlands and lowlands and moorlands also, over hedges and ditches like the wind I did go. With me right tally-ho, harky over hi-ho, harky over cried the huntsman, harky over hi-ho. There was Ringwood, there was Rouser, they gave me a close brush, but they soon found me hiding, 'twas in a rush bush. For better or worse now, I know I must die, but I'll do my endeavour these hounds to deny. With me right tally-ho, harky over hi-ho, harky over cried the huntsman, harky over hi-ho. Man to end all me strife, saying let the hare down, give her favour for life. Would it not be far better you killed her in or the fox, for he stole all your chickens, fat hens and game cocks. With me right tally-ho, harky over hi-ho, harky over cried the huntsman, harky over hi-ho. I must die, and I know not my crime, for the value of sixpence I ne'er harm mankind. No, I ne'er was brought up for to rob or to steal, unless for the grabbing of some tops of green kale. With me right tally-ho, harky over hi-ho, harky over cried the huntsman, harky over hi-ho. With me right tally-ho, harky over hi-ho, harky over cried the huntsman, harky over hi-ho. Of the Loch. Już prawie na zakończenie. No i skoro tyle czasu spędziliśmy w Szkocji, to kolejna szkocka propozycja, tyle że ze Stanów. Tim Erickson, który bywał w Osobliwościach częstym gościem, przypomnę, to amerykański Szwed, który ożenił się z Polką i w związku z tym często grywa w byłej Czechosłowacji i zagląda do nas. Pieśń pożegnalna, ale jeszcze nie na zakończenie. Jako dzisiejszy coverek. Good old acquaintance be forgot and never brought to mind. Should old acquaintance be forgotten, days of old lang syne. For old lang syne, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for old lang syne. From the tomb's a doleful sound, mine ears attend the cry. Ye living men, come view the ground where you must shortly lie. Where you must shortly lie. Where you must shortly lie. Ye living men, come view the ground where you must shortly lie. Princess, this clay must be your bed in spite of all your towers. That all the wise, the reverend head must lie as low as ours. Must lie as low as ours. Must lie as low as ours. That all the wise, the reverend head must lie as low as ours. I w zasadzie powinniśmy się już pożegnać, ale zapraszając Państwa na kolejny klub folkowy jeszcze powracamy do grupy Emerald ze Szczecina, bo przypomnę, że za tydzień, mam taką nadzieję, powrócimy do tej muzyki, ale już z nowej płyty i będziemy mieli egzemplarze dla Państwa. No i wydaje mi się, że wieczór dopiero się zaczyna, a wieczór z Trójką wygląda całkiem interesująco. Proszę z nami pozostać. Autopromocja. 7 marca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Rufus Wainwright zaśpiewał dla słuchaczy Trójki utwory ze swego najnowszego albumu Unfollow the Rules. Była to prawdziwa przedpremiera, bo album z powodu pandemii ukazał się dopiero 10 lipca. Retransmisja występu Rufusa Wainwrighta na antenie Trójki w sobotę w programie Lista Osobista. Zapraszam od 19. Piotr Metz. Autopromocja.